حجان ويستمر المعطف في أن لا ينقض وليس له نقضها إن ردت على المفلس بهبة أو صدقة أو وصية أو شراء أو إقالة أو إرث خمولي وحليك موي لتحن من جلات مرسن يستبعي صنطوغي موي da fekkan marchandise ni ko jaayante fay la bu jaay ko keneen koko nak gis ci sik delo ci ko mu ne waye bu fekkon la ko delo ci du lolu moy koko dawal bitiku mayat koko moko taxa delo ci ba sarax koko ba neb mu faato nañ mu ko joxal mu far faato mu ñewat ci mom waji ba mu jëndat ko ci mom ba xacc ko waral ba doon ko waral bu ko kenn ci waral mom da nga yam ak borom bari rek waye do ko meuna jelat nga jall ci wara duha ak dello marchandise ma wal muhasatu ak sompoga bi hay bin ci sik samawi su ko jog asaman aw min mushtarihi wala su baye ko ci aju jannat nga setlu nak ne sik se ñu wess won day sik so xamne yow bang koy jaay ci la nekkon waaw sik si ñu wax legi nak moy sik so xamne su yes la yalla ko ci wacce ci bimu nekké ci loxoy aju jënd ji wala aju jënd ci bop moko ci def be nga atté won bo wess ko nak moy ba nga xamé né day bi'a bin qadim wax nako sax ci sarabi ko jaay marchandise laata mu lay fay ñu far ko ci sir bu nga ñëwé né kon yoon mayna ma na jëlat sama marchandise dang ko jëlé wëbu ko nga fekk ci sik so xamne yow jaayali woko ko won ana bu nekké fam la ko dal kom sañ nga ko xacc moy sañ nga ko delo wat boko delo wat ni legui da ngay sompante borom bori ci dess sañ nga delo marchandise mom ndax sik sik ko dal fa mom ko dehe nak sompante borom bori ci dess bu yalla do wone sik so muy so xamni yalla ko ci def non lañ ngay man moy ben nga teye ko non tuni ba nga delo ko ci sompante borom bori bu di sik so xamni mom mi jënd mo ko defet moy awnu mystery hit patay non la ben tigu banga de loko benen rek te sompante borom bor ya fekke ab jamour moko sikal moy aw ajnabiyin wala ab jamour lami akhus bo xam ni jappat aw shehu payam nga paw toña ngem nga aw akhazahu wala mu japp ko wa hadate mu delu li hayatihi ba ca melo ma ca na melan manam ling ko jaayon mi marchandise su jot la fay nga fekke ni koy sisir nga jël ko yobbu nga dañe fekk ci sik so xamne bu nekké fi waji la ko fa dalé ñu fekké ab jaamuro ko ci def waye téwul nak loola del waat na mel ab jaamuro mas na ci yaq dara wala mas na ko gañ mo xam nak jamono yum gañé fay nañ ko lu tollok lam ci gañ mu fay ko ci wala deet lam ya khus arsahu aw akhasahu ñu ci waye mom na téwul melat na mel jamono yi nga xamne mom sik amon na sik mos na ci am ak jamour def ko ci waye leg del war na mel wa ko men wote até ben la bu le nexé téyé ko bu le nexé tam delo ko té sompontek borom bor ya fa nek wa illa bu fekké delu watu mel na melon nak fa bi nisbati naqsi ko nek na ci kem wañi ko nga ben rek mo ci am até bopam moy bi nga xamé né sik sa ci xew bayiko ci yalla bayiko ci waji ko jëndoon bu nek ci loxom ak jaamuru mo jé def sikisa te sikisa kat taxul mu delu wat na mala wa illa day delu ci bu fekke delu watu mel na mala wa bu fekke lim ko jaayoon te jottu la fay ak jaamuru ko sikulon bu nekké fa mom nga ñu fekk ñu koy sujur nak te bu ko jaamuru bu sikale taxul na lolu delu wat na mala kon bu tay ñaan dañ lay tango bu le nexé légui far ko fi bayyi rek té sompontee mbolé borom boré le nexé tam jël ko tan sét li nga xamné mom la ci sikki wañi wa ni melni borbu la amel xamné kèm sikki soté ngay sompontee da ya fa nek ndax jël nga jëm ju way da fekk mu am sikki la ci sikki so wañi nak loolu mo melni bor nga top ko nga and ko borom boré ci dess melni jëm je bu fekko ni sikki jamour bi def amu ci won mi ngi wara jar ñetti jooni dana bi ci jaamur bi defé sikki nak légui té delu wat na melon légui mi ngi wara jar ñaari jooni am nga ko bi sal lol su fekke da ngay jëlat jëm ji kon nonu day melni kon waji amel na la benn jooni ndax xet nañ li ci sikki wañ moy benn jooni kon bo jëlaté jëm ji day melni waji la amel benn jooni rek nga dal di and borom bor yi ñu xol benn jooni lo lu wara tollo la fa nek jox la ko ci ngay mo borom bor yi wa bu leen waxe nak baye fa jëm ji yépp ak noné mu manké dañ japp ni ñett jooni la amel rek nga baye fa jëm ji gëno dañ ko yow ñu xol nak bu sété kenn ku nek li wara am téw ñu amé la ñett jooni loram ñu wara toll waraddu baxdi samanin ak delo len di jëk qubida ko xamni nga beef nako aw neena bu fekke dang ko jaayon marchandise tambali won na la fay waye ma tut nga ñew nak fekk ñu koy sucir kon neena bu la nexé anam kon bu la nexé ne lima jottana avance nako delo tobu sayuf waw motax mu ne waraddu baxdi samanin ak delo len di jëk qubida ko nga beefon nako len lol nga befon nako wa akhsuha ak jilatu jilat musallira wa akhdhu ba'dahu ak jël lenam wa hasata musompo bil fayti ci ajraw ja ñena bu fekke lang ko jaayon dafa fekk amna ci lu ci jot way len lang fa ñuko xir nak kon bu la nexé ne kon li fi dess ko ñew nako jël te li nga xamni mo jota dem nak mu melni borbu ñu amal rek ma sompo ku ñi fi nek tabayhi ummi niki jaay yaay wala dat jo xamni juruna dama mo jaay mel na tay nga jaay nit aw nak ba am xar ta muy jigen ba fost ta muy jigen ba sax bi jam amé mëna dum doomi adam bu jigen bang koy jaay amu doom waye da ko téé bu far am doom fa mom dum amé doom nak mu jaay yaay ja doom ja def waye lepp kat mu fay lo won waaw jaay na yaay jing ko yaay jing ko jaayon mom fiñ tor jaayon nak waye am bayina fi doom nak yo xamni fi mom la juddo ñukoy ci sur nak xam nga fekk ko fi yaay jang ko jaayon mo lu jigen nang ko jaayon nekut fi doom ji rek fa nek ñu bu la neexé légui dal jël doom ja mu tabbi ci jëg gi nga xamni mom la waji amel ci bang ko jaay yaay ci su ko rexé la def ci jëg nak nga sompo ko borom borom ci def nga ko delo sara bi mom lay waxna وشبه في أخذ البخض والمحاسة بالفائت فقال كبيه أم آدمية أو غيرها وحدها بعد أن ولدت عند المشتري ثم باعها دون ولدها وقبل أن يدفع ثمنها لبائها الأول فلس قل فلربها أخذ الولد بما ينوبه من الثمن وله تركه والمحاسة بجميع الثمن قال الرب لا فرصة فوق الدومجي dene xey bayif dom ju tay sompo rek lo manam am ko neena lim ne faqawluhu waladat ay bahda an istaraha al mufallis motax mi wax wa kayfiyatu taqwim ay yuqala ma qimatu al ummi yawm al bayh al awwal fa in qila 40 qila wa ma qimatu al waladi bi hayatihi al ana yawmahu ay yawm al bayh al awwal fa idha qila hishrun fa majmuuhuma 60 al 40 thulusaha wal hishrun thulusaha سلسوها كن فإذا أغسى الولد فهو بسلس الثمن ويحاسس بسلسيه نانا بوكي لو جيجين لينكو جايون دا نيواو بيس بنكو جايون تي فخاي مام تولون ني بو وارون نا مانا جار نين فوك ني نواو دوم دي نيم ملني تاي جي بو فيكون بيس بو تام ني كوي خايما فخاي مام وارا تول ني موم برون موم دا بو نا وارا مانا جار نيا فوك ني نا لول دي كون بو بولے خايماي ياي جيك دوم ييب جرو بن فوك لا ina kon bo setlo xaymay dom ji ci lepp lu wara dom moy sunus ndax juro ben fuk ñaar fuk ñani mo moy xaymay dom ji ak sunus juro ben fuk la wa loolu leral na kon bu fekke da nga jël dom ja day mu ne kon jëg gi la amelon jël nga cieru wa bo jëlé dom ji rek jël nga cieru jëg ko defé nak jëg la amelon ñaari cier ya moy wayu hasisu bi sulusay dama na la dina disel ñaari cieur jëg fa tay nak loolu mo nga japp ni barlo bi nga amel bi ñu son toko gaay taxaw ne yow nga doro jall nak ci wa in ma tan dem fatuna ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar aw baax wala mu jaay al wala doom ja fala hisata kun deet ak cieur manam bu fekkone ne ndey ja wala doom ja kenn ka dafa de wala nga xamne ba muy jaay tay doom ja la jaay waye jaayul yaay ja ndax li nga wessu moy bu fekke dafa jaay yaay ja motax mu fala hisata min thamani lil lil mayiti fil ula ci masal bu jekk bi wala lil waladi fi saniyati kon fa yu khayru ba'ihu ummi bayna akhdhi al hayy minhuma bi jami'i samani fil ula wa bi akhdhi ummi bihi ay bi samani fi saniyati wa bayna tarki al hayy fil ula wal ummi fi saniyati wal muhasati bi samani wa do xone li mu wax ni mo fekkone yaay ji ba doom ci kenn ka da faatu ba kenn faatu ci waye kam jaay yaay ja du doom a ko neena li ni wax jël ko fa dess tambule ko la dess nga sompe ko melni mbolom do ko man lay kay len ngay man da nga kenn ka faatu bo mu lay jël ci fi dess taw yi sax fay ben yoon do du nga sompat dara dara ñu nangu bu fekke ne tam legi dafa jaay doom ji bayyi fi yaay ji mo aw baax nga wala da ko ki tam bu fekke nu nga jël yaay ji te dal dem ken do topati dara ba tay ñu nangu ko moy aw baax wala da waaw yaar lo ci nangu rek ñu baax wa akhasa jël na ci kaw ak momel as-samarata meñat ma wal ghalata angel na manam bu fekke dang ko jaayoon dara te jottu la fay léegi nak biñ koy sujjul muy ay garab nga ñu jëlaat say garab fekk na may ñu nekkoon ci moo xam ne kenn góorulu ko ba mu jëlal na ko jëlal na meññeen moomu waaye fikkutoon na meneen nañu góorul ko kon nan ngeel loolu da koy far moom benn yoon rek kenn du ko wax ne ko fay ko kenn du ko wax ne ko dangay delloo si meññeen bi xale it noonu la fekkee na nga koy jaayoon lu mel ne fas ak voiture mu daa ko doxee ci dëkk yi di cee wut dara di yóbbu këram bis bu ñu koy sur na nga ñëw ne nga jëlaat sa fas sa voiture kenn du ko topp la mu weesu woon ci la mu ci jot a am ci lëggee ko ci fan yooyu mu ko yore kenn du ko topp kon wa axasa ji moom jàppal ne mooy far na moom rek lu ma xanaan amee ci gàtta daal bu fekkee ay garab nga ko jaayoon laata mu lay fay ñu koy sur nga ñëw jëlaat sa tóogar mooy say garab fekk na bi mu koy jaay na meññ nekkoon na ci meneen moo xam ne kenn góorul ko ndax buñ ko góoralee day ñëw ci kanam tuuti moo tax léegi sax fi saasa fekkee meneen ma kenn góorul ko nga sàkkan meneen moom mu sàkkan meneen ma moom mi nga jaay garab yi kon buñ koy suy nga jëlaat say garab du tax nga topp ko meneen ma moom na ko benn yoon rek wala xale tey noonu la fekkee da nga ko jaayoon oto mbaa leneen bu daan ko defee transport am lu ñuy indi ci moom ci njëriñ gis buñ koy suy nga jëlaat sa oto yi la mu weesu woon ci am ko ci moom ci njëriñ loolu loo ko topp waaw moom la saraa bi wax naa wa in baaxa shajaran xayra musmirin waaw garab yoo xam du meññ aw musmiran waaye xayra mu ab barin kenn luñ góoral wala yàq bi samanaho xataa jadda al mushtari astamara wa fullisa kon axasa al mufallasu astamarata ay faasa biha majjaanan mu far na ko moom majjaanan ci meen kenn du ko topp إذا أخذ البائع شجره فإن بقيت على الشجر إلى وقت قيام بائعه بثمنه قل فللبائع أخذها مع الشجر على المشهور وخيل تفوت بتأبيرها أمنا نينا بو فيكي دا نكوي جاي لون مانيت سي غراوي وايو جوتو كو ساك بيش بي نكوي سيجري دا بغا نيوي نون ما جيلا سون غراب كون نيغا مون فر جيلال مانيل بنن واو بغا نسي موي لون أمنا ني ني دا غام غورلو كون رك بري دوكو مانا جيف moom mi ngi sur moo koy moom wal xalata it noonu la moom lay wax naa wa in baaxa chey an lahu xalatun wala mu yàq bi samanaho xa tastaxallahu mushtarihi muddatan wa fullisa kon axada al mufallasu al xalata ay faasa biha bila xiwadin li annaha min al xaraaji wal xaraaju taabixun li damaani illa suufan ndare ngënnal tamalul matna aw samarat na wala meññet mu ab baratan mu dimi góoral maa lu may nag ay xar nga ko jaayoon yoo xam ne dañ koy jaay fekk na mu sax kawar ba kawar ga ñu mën koo xuuf wala ay garab nga ko jaayoon yoo xam ne fekk na mu meññ te meen mu ñu góoral la waaw kooku moom nee na su yàlla dogalee fëyu la bañ di ko sujur nga ñëw jëlaat say gàtt xar ya mbaa nga jëlaat say garab te mu fekk meen mañ ko góoralal kon nee na da ngay jëlaali waale dalay fayaale moom waa ji waaw dañ lay ameelaale kawar giñ ci xoufé té ké bang koy jaay mi ngi ci won té maton ba meñal niñ ci saké té bang koy jaay fekk na ñu woro wa ko fu ne dañuy japp ni bor la wa bu ko défé nga sompo ko ñu fayal la ko koku mom jiss ko baye waji mom lay waxna illa sufan halaqana min mabihati tamma wastahaqa al-jassa yawm al-bay' jayona ñu xuf ko wajassahu al-mushtari suma khulisa qabla dafi thaman al-ghanam koku fala yafusu bihi al-mushtari falil ba'i akhdhuhu mahal ghanam fa in fata falahu al-muhasatu bima qabalahu min al-thaman yana bi ngey ñewé ni dama jila sama yef gatte bu fekke kawar ga nga ci wetay nga jilale kawar ga gatte fekke fek na mu raw nga dal li wax ne kon bor la na bok ci limay sompo moy na ko som bor la bu ma mel na ko sompon di gaay fi taw gana bo jilé say gatte batay it aw illa samaratan mu'abbaratan waqta shira'i shajari fala yafusu biha al-mushtari fal ba'i akhdhaha ma'a shajariha in kanat qa'imatan ala usuliha dene hejel ko waye batay wal muhasatu bi muqabilha min al-thamani in juddat neena dara ni ngoy jaay dara bi amon na meñ ni goor mom bis buñ ko ci xire ba nga jira say dara ya momale meñ mom nga xam nga bu fekke may mang ba lay ken sakku ko gora dilal mu garaw yi rek ben yon fekke xet nga ñu sakku ko yit dal ni melni bobu la amel nga sompanti ko ñu fa taxaw di fa yon wa akhasa jilna al mukri ayi luwe ja da batahu da bam wa ardahu ak sufam su fekke da nga luwe won kenn suuf wala daba wala auto lata muy agale nak dir bliyas ba farñu sisir ko kon nañ lay tanlo bu la nexé liñ ko leewon nga jekki jekki nangu wat ko su ko defé kenn la jox dara nak bu la nexé tam nga bayyi la ngeen defante won baña tebiku te nga daldi sampont ak borom bor yi li ngeen yam yam bokku dima jitalef nako fi sarhiha ci bayum suuf sa fi falasi ci sisir ga ana mu fekke dang ko leewon suuf mu koy bay lata mu lay fay nañ ñukoy sisir kon neena da nga jittu wona fay bay ma nga fekk bu sax ci kaw suuf sa manam bay ma nga xamni mom la ci waji bayam yow ni ko leewum suuf yow lañ jëk sét mo ci fayo yow lañ jëk sét nga fayu ci su liyatu suuf té lolu moy duñu jël bay ma ci bopum fayal nit ki bu do dugul la fay dugul bu do gerté la fay gerté dañuy jaay dugul ci ba gerté ga okay da lay jital nak sét nañ la lañ wara fay ci suuf ci ko leewu wa bu gene ni dara sét nañ ngay def wa متصل بنا ومهنا تقديم رب الارض في زرعها انه يكون رهنا في الكراء فيباع ويؤخذ الكراء من ثمنه كم فلا يلزم كراء الارض بما يخرج منها نلين دا اي نشوف كين ديكو لوي لا تي نوري واه لا نكو اي دا نغي لوي شوف كلا لا كوكاي فاي دون لا نتي باي نشوف نيور لا تي غاتا نين مول دول في دا نا واخني بي نيا كولي وون شوفسي te fay lo ñu koy sisir lam bayante suuf sa ya ci gëne yi ñu ñu jox la jëm ñu bay ma dañ koy jaay kay ñu ko jaay ba mu di jëg nak jëgo ga tan lay fay suma saqi yi top aji suuxatam ana yow ñu ko leew ñu ci yow lañu jital jëk la fay ci lañu raju suuf sa dem sisir am na mu ne waye ka ko ru suuxat dañ koy fay dañ waran ko fay ko xam dafa daan suuxat lañ cey bay dañ waran ko fay te jottu ñuko no fay koku lañ ci tek ko defé mo tam ñu sét ñu payam ci suxat gi nda suxat suma murtahilu ho top aji tayle wom ja ana bu fekke mbay lu mbay mo ne jottu nako tayle kenn ngay suuf ci rek nga ko liyo wa bu fekke ne legi suuf ci mo mbay mi ci bay wo bëtt goona tayle won ko keneen kokoy ci top nak ñoo ngi liyo suuf ci bo jalle dem suxat top ci ka nga xamni dalé bi won yefum ñu tayle ko mbay bi ci wopam mo ci top na lu dess rek ñu fay ko ci bar wañ ko amara wa tax mu ne suma yali as-saqi murtahinuhu ay murtahinu zarhi fa yuqaddamu ala baqi al-qurmani fil khalas wal maut wa sanihu aji kharala ja borom kharala ga ahq mo gëna yeyo neena bu fekkone ne koko day nitu kharala melni ko xamne day ñaw ñukoy fay ba muy tegg ñukoy fay legui nak doon na ñawal kenn ba doon na teugul kenn laata ko kokay fay rek ñu ci ñu ci ci ko waaw kon man na man limma joxon ma di ko defal dama ci fay bagal keneen door ci wax nga ci tay na walaw bi mootin ak donte ci faatu la mo gane yo duma ci la nga xamni biye di nek na ci loxom bo asebe ci maye di na biye di fof lay daana ma ni tu xaral ak dal fek ye dañ koy joxon dar diko ko liggey lo war ko ci fay nangam la tañu koy fay lolé ñu ko wax nak waji ko doon liggey lo ñu koy ci jur ñen jëmu so ci jur way bu faatoon batay non la ñu ko doon ci jur ba mu faatu ñu koy miras bor ye bari te ñepp mën tamit mom ñu ko doon liggey lo tam nek ci loxom da cey fay ba gal liñ ko amé lo joxu ko moy waxna hatta yastawfi ujratahu min thamanihi li'annahu karrahni fiha wa la yakunu sharikan fihi sawa'un adafa li sanhatihi shay'an am la bidalil tafsilihi fima lam yakun biyadihi li heeg dal yi doon legge lo min ki loxom te jot ñu ko na fay mo mo am sañ sañ fay ci wagal don ci sax du ci ruwaye fatu la nga tekki na wa illa ndem lo nekk ci loxom fala kon du ci gëna ye ci lañ ñu in lam yudif dem yokut li sanhatihi ñeel joxi xaralam nga shay an dara manam bu fekke ne lañ ko doon legge lo dal nekkul ci loxom nekkatul ci loxom ndax liggey nako ba jox ko borom ba sax faruko won jël niki da doon tabax bu nekk ci kërëm di ko tabaxal su baba am neena bu fekke ne liggey yu xaralam kesse lañ ko ci wara fay waye amul lu mu ci yok ci walu bopam su baba kon du ci gëna yey kenn mok gaaya fa nekk tam amé li ni bor mu gaaya fa nekk tay fayu ay bor ñoy mo kep ci loola illa nas ci ndare ak rabb rabb nak mom mom la ci sété wax né bu féké rek ko doon rabblo bam rabb ba agal bu ci yokul dara té déllo nako yit borom waye fay ñuko mom a soba kon mom patay mo ci gëna yé rabb mom nako ci sété waye wax nañu né rabb ko sax mu ci wona sété ndax mo yépp yam bu xasse génn ci loxom ba déllo nako borom rek mo ñëpp ci yam yu wax né nak ci yokul dara ci liggey wa nu bayiko ci walu bopam mu yok ci dara moy lu melne bu ko don souwlo nga xamne jëmi ciub gi mom mi liggey moko ci def wala mu ko don ñawlo nga xamne jëmi wëñ yi moko jënd def ci wala mu ko don relielo ay téré nga xamne lañ koy relié mom mo aji liggey ji moko ci def xam kon amna lu ci yok wa su fekke kon yomul ci liggey kesse be way amna ay féré bopam yo xamne moko ci def kon atté bu moy fakkal masjidi mi ngi melni ki luñ ca dolli té atté bu moy yushariku na bokalé bi qimati aqaymam anam suwa ba kon dañ koy atté ñaari atté dañ koy wax né ko li nga xamné mom ya ko ci féré bu bayiko ci sa walu bop mom ya ci gëné dañ ko ci gënné ba agal jëmmi liggéey bi nga xamné nak mom nga liggéey nak té waral la ci fay nak loolu mom dagay bayyi sompo ko gaay fay bor kon ñaari atté la li nga xamné mom moko ci féré ñu koy wax né ko loolu mom dang koy génné ba agal la dess nak nga xamné moy liggéey ba nga liggéey té war nga ci am fay batay wa loolu mom dang koy somponté koy fay yi rek waye do ci gëna yé kenn mom to salabina fahalul mashhur la yakunu ahaq illa bi qimati ma akhraja wa wa li wahi wahibatu hamalihi yakunu biha uswatul quraman ay wax ne wal muktari aji luye jeul mo gëna yeyo bil muhayyanati ci lañu rañel bu ñu ñëw won auto ba aw fas jëm ji rañu ko dal dara li fay luyaasu moy lañ ci wara fay la ta nga cey jariño lolé taxam nga di ko luye nak fa ñu siir waji kon neena yow lañu wax ne ya gëna yeyo lolé ba jariñu ci ngayen waxante won manam nga cey fat ngayen waxante won ba nga cey def jariñ li ngay waxante won do nopp na dor ko joxat borom bari ci sunu do jay seddo way yow ya ci ñëk def la taxam nga luy wa bi khayriha ak ci luddul lañu rañel in qubidat dem nga bëf nako wala u dirat ak donte wonde lefon nako manam mu hayene bi nga wessu legi mom da nga luy lu rañ ku melni fas yi ba auto bi koku mom donte jël goko jël sax jeli jëm ji sax du té nga gën ci yey ba kéra ngay fayu su jëlni nga ci dé li nga ci tax nga rigul yi wa bi khayriha nak moy lo xamni kën rañu rigul dang ko nek luy mu auto mo dem ci touba da luy mo fas ma dem ci tilma ba waye nak ñen ko waxante dang ko fay mu xass la jox ben auto ba mu xass la jox ben fas ganna lu ñu sisir ko nak wa kon neena auto boy mu la jox ba fasom la jox yo lañu koy baye nga nga jarri ci li taxal ne lieu ba fay dor ko jox na borom borom ñu fayon nak wala udirat nak moy day wala ne bu fekkon ne nga juuf ak mom ci bisu bu ne mu jox la auto nga xaj dem ci ma ba mu di dina ñetti fam waaw ay ranjil lo ko no ben fas ba ben auto waye dal bis bu ne mom nga fay juuf ngeen ci nangam koy fay bis bu ne mu yobula ba ci ma waaw ay ranjil ben fas ba ben auto kon en donte day def sax tay ji mu jox la fas yi tay ji mu jox la auto bele soxul ci ben fas ba soxul ci ben auto itam waye mom xos ngeen dubbe ci mom rek bis bi yalla dogal ni koy sisir tay wa fayen nga ko lolou ngeen waxante set nañ bis bu nek nangam mom ba nga fay ko nopi wa koy neena du tey mom photo ba nga xass yor ba façon nga xass yor ya koy tey ba señeriñ mat li nga fay mat ko def nga war ko delo nak li fayo ko wara buha borom daba ja mo gëna yow bil mahmuli ci lañ ci suf way lam yekum ak donte nekuton ma haadi anam wa neena bu ke nit tra wax ne la soful ma li yob bu beurep sangam ma fay la nangam ngari ko suf nak la ta mo lay fay lam la wara fay ci suf ga di far ko sisir ha ani mom bu fayé borom boy du mat kon néna lolé nga sufan ci sa yit mbass auto don ko sewul way tam war la ja fay dang koy téyé yow ni dañuy bayyi nga fay ci yow lim la waji wara fay bagal la dess nak dor ko jox borom dor ci dess way la jëmmi auto ba suf ba sa fas yu suf tam war la ja fay te fay ni yow ya ci jëk fay ñuk donte sax waj am tay ci yoon dala ko jox rek mom dem keur gud la xaar ñu far ko ci jour ba mu ñew ci yoon ñu far ko ci jour lu teyew ya gane yow teye ko bu fay ci bo fay bu sa li nga wara jël nak maté na dal koy jébal param ba ci def malam yaqbidu li fen nubu ko rabbu ko borom manam ko dana li fe ya ngi mom diko sof mu nek sa loxo waye bo ko xese sof bu ñu diko jox ko borom la ta mu lay fay nak fa ci fa ci am waaw fofu it ya borom bor yu tayam fofu mom duñ wax do wax ni li mako sofal andi te fayu dina dama koy teye ba fay ci ya ngi bay yow ñep rek wa fi kawnil mustari nek na ci nekku aji jënd ja a haqq di gëna yo bi sil hati ci marsu ngir ma yu saxu bir mom def ko firi li fasad bay ngir yaq mu njaay ga aw la wala deet du ko gëna yeyo kay aw fi naqdi wala kon wala bok ci bu teewal lan jëk kay la koy gëna yeyo aqwalun ay waxi wax ngok waaw dafa la jaay marchandise ba fay nga ko jëg mu tey way jëm ni jëg nak yoratu ko te ñing ko sisir lay li ci dolli ko nak moy ñing ko jaayante yoon dañu baxut da wara tass ñu ne ngam legi jaay ñu mom da yaq ba yoon ne dañ koy dindi waye jëg dañ ko joxoon nekkatu ko te mom ñing ko sisir da ñu wax ne kon legi ngam sul jëg ni nekkatu ko te dañuy sisir rek marchandise mi la joxone ba nga teyeko mi njaay gi baxadi ya am sañu teyeko bu fay ci lolu ñu wax jëgë wax na say wajab ko ñu bari ci ñaan di bari ci sukkandiko ñen ñu dédét yaal ñepp yam da ngay dem rek yob marchandise mi sopponté borom bor ya fa nek waye do ko sañu tey rek ni dama ci fayu wax yi ñettal di nak moy da wax ni mo bu fekké né manam jëg na goko joxom waaw min misale le nga xamni ñeeng ko joxon ba taxal mu jox la marchandise mi comme su fekke ñeeng nekkatu ci ñing koy sisir kon mën nga tey marchandise mi waxu ñu tey bi dañe mom bu fekke ni dal legi dang ko fayon jot mu ra la jox marchandise kay bogu yoon mom buñ ko sisiré te lañ ko joxon nekko dang ko mëna tey dal di ando ñu ñëk ñu waye ñu bu fekke fayo jox dindi woon sa poste jox ko da fekkon mom mu amel la bor rek jox la marchandise dina la farna la ko fayé ko dongla ndegam mom dindi won jeug jox ko da fekk mu amel la bor rek mu dal di wax ni nak kon legi bor bobé moy don lima lay fay yono la andi ma sen simi ci say loxo su boba kon wax yi ñettel bi ngeen ya ko way fay ya nga fa nek tay fay bor yeen ci yamo kep do ci gën yoyoo wax ni da ci fay bu agal bu déssé ma dol len ko jox mom koku nak haqu mo gën yoyoo ki sama ni ci ndegam nga am nga atti bi wess legu wessu ko ngeen dim joxewon da fek nekatu fum tol nak moy bu fekkone jëm jëgëm joxewon ma nga fa waaw mom dañu dala jaay am marchandise yoon ni ngeen ko jaayante baaxut da wara deñ waye nak yalla def na mom ni ngui koy sujur laat ni koy dindi bam lay delo sa ngeek koy delo marchandise yalla def na ni koy sujur waye nak ngeek dang ko joxoon batay ni ko mo ne nga jël sa ngeek rek ah koku mom ngay da ñu jël sa ngeek dal nak bayyi marchandise ma ni sompo ñoom sompo ko musra bi waxna wa in istara shakhsun sinhatan shira'an fasidan wa dafa'a thamanaha li ba'iha falamma arada an yaruddaha li fasadi bayhiha wajada ba'iha mufallasan aw mata kun fa huwa ahaqqu bi thamanihi alladhi naqadahu fi abihihi fi al-mauti wal falasi haythu lam yafut wa bi sinhati mo gane yo marchandisme in bi hat lem jaye fon nako bisil hatin ci am marchandise wastufiqat yef ko ñana bu fekke ne